علیجہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا, مگر آپ غور کریں 1100 مرتبہ ایک وظیفہ پڑھنا, پھر گھر کے کام کاج, بچوں کو سنبھالنا, اور بھی کئی معمولات ہوتے ہیں, تو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا, وہ بھی 11 دن تک, کوئی آسان وظیفہ عطا فرما دینا. آسان وظیفہ صبر کی ٹافی جو ہے نا وہ منہ میں رکھ لیں. جب صبر کی ٹافی منہ میں رکھ لیں گے نا, اگر عورت منہ میں رکھ لے گی تو شوہر انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گا, اور شوہر منہ میں رکھ لے گا تو بیوی لڑائی نہیں کرے گی. ٹرائی کر لیجئے. جزاک اللہ. یہ ٹافی کہاں ملتی ہے برائے کرم, اس کا پتہ بھی ارشاد فرما دے. مدینے میں. نے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. برائے کرم اس فلسفے کو کچھ واضح کر دیں تاکہ ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کس طرح صبر کرے, بیوی کس طرح صبر کرے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. تو دونوں ایک دوسرے کی اہمیت پر اگر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی ان احادیث مبارکہ پر توجہ کرے جس میں کہا گیا ہے, قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو, پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. اب اس حدیث پاک پر غور کرے کہ شوہر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو جب یہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کے لیے جب شوہر کی اہمیت پیدا ہوگی نا تو مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے. اور تالی بجتی ہے دعا سے, اور کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی نفسیات کو پرکھنے کی کوشش کرے. جب اس کے مزاج کو پرکھ لے گی تو انشاءاللہ وہ شوہر کی بد مزاجی کا شکار ہونے سے بچی رہے گی. مثلا اب شوہر تھکا ہارا کام کاج سے آیا اور بیوی نے ابھی اس کو بیٹھنے نہیں دیا, دم نہیں لینے دیا, اور شکایتیں شروع کر دی کہ آج منی نے یوں کیا تھا اور منی نے یہ کیا تھا اور وہ, ارے وہ لائے نہیں آپ, اب کھانا کیسے پکاؤں گی. اب اس طرح اگر گھر اجنا برسنا شروع کر دیا اور وہ بیٹھا رہے تو اس کی گھوم جائے گی, تو لڑائی شروع ہو جائے گی, اور بیوی پیچو تاپ کھاتی رہے گی کہ یہ لڑتا ہی رہتا ہے. تو یہ لڑتا تو رہتا ہے لیکن تم نے اسباب بھی تو مہیا کیا, بےچارے کو دم تو لینے دیا ہوتا, مسکرا کر استقبال کیا ہوتا بےچارے کا, اب وہ آیا تم نے منہ پھلا کر وہ شکایتوں کا پلندہ پکڑا دیا, یا فرمائشیں یاد دلانی شروع کر دی کہ یہ نہیں لایا, وہ نہیں لایا, فلانا جائیے جلدی لے آئیے, منہ کو دیر ہو رہی ہے مدرسے جانا ہے. اب وہ بےچارہ گھر میں داخل ہوا, آپ نے آرڈر کر دیا کہ وہ چاول لے آؤ, تو آٹا لے آؤ, تو مرچیں لے آؤ, اس کی تو ظاہر اس کو غصہ تو آئے گا نا کہ تھکا ہارا آیا ہوں. تو اس لیے اگر عورت شوہر کی نفسیات کے مطابق برتے گی, اس کو آرام پہنچائے گی, اس کی خدمت میں کوتاہیاں نہیں کرے گی, تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا, بہت بہت ہی کم ہوگا. شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی امی کی نفسیات کو پرکھے اور اس کے مطابق عمل کرے, اور اپنے بچوں کی امی کی بغیر شرمائے خدمت بھی کرے. تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر توجہ رکھے جس میں کہا گیا, تمہیں اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے. تو جب خدمت دونوں طرف سے ہوگی تو انشاءاللہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. بڑی تعجب والی بات کر رہے ہیں, شوہر کس طرح بیوی کو پانی پلائے خدمتیں کرے گا, کسی کو پتا چلے کہ یہ دیکھو کیسا آدمی ہے, بیوی کو پانی پلاتا ہے, بیوی خدمتیں کرتا ہے, تو لوگ ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کو ہنسنے دیجئے اور اپنے لیے آخرت کا رونا مقرر کر لیجئے, دونوں میں سے ایک تحفہ قبول فرما لیجئے, تو یقیناً آخرت کا رونا کوئی قبول نہیں کرے گا. اور اس میں کیوں ہنسیں گے, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے, بیوی کو اگر پانی اٹھا کر پلا دیا تو کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے پانی تو کتے کو بھی پلانے والے کے واقعات ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک کتا شدت پیاس سے جاں بلب تھا ایک کنویں کے کنارے اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا, تو ایک شخص وہاں سے گزرا, اس کو بڑا ترس آیا, اب ڈول بھی نہیں تھا تو کسی طرح بھی اس نے اپنا موزہ کنویں میں ڈالا, پانی نکالا اور اس کتے کو اس سے پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی, مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. تو حدیثوں کا واقعہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے, اس کی رحمت بہت بڑی ہے. تو جب کتے کے ساتھ اس نے سلوک کی بھی یہ صورت ہے تو بیوی تو پھر بیوی ہے بیچاری, شریک حیات ہے, تو وہ بیمار پڑے گی تو کیا اس کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے آپ؟ سڑک پہ ڈال دیں گے, اس کو مرنے دیں گے, تڑپنے دیں گے, اس کو پانی نہیں پلائیں گے کیا؟ تو دوا نہیں لا کر دیں گے آپ؟ احسان تو کرنا ہوگا نا اس پر. تو اس لیے یہ تو کوئی نالائق ترین شخص ہوگا جو ایسا سوچے گا کہ بیوی کا کام کر دیا تو اب اس کو اس پر ہنسے گا, تو جاہلوں کا کام ہے. کبھی بھی باشعور آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, گھر میں تو دونوں ایک دوسری خدمت کریں گے, اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اور حدیثوں میں جب اس کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی, ترغیب بھی آ گئی, تو مدینہ مدینہ مسلمان کے لیے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ ان کے فرمان کے سے بڑھ کر کون سی بات ہے؟ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی